wystąpiła radca prawnej Karolina Kolary, reprezentująca przed sądem rodzinę chorej. Osoba, która znajdowała się w śmiertelnym stadium choroby, musiała skupiać się na tym, żeby administracyjnie załatwić sobie leczenie, co do którego z zasadności medycznej nie było żadnych wątpliwości. Zasadą funduszu jest, że nie komentujemy wyroków. Mówiła Janina Jarzębińska, radca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ oprócz 25 tysięcy złotych musi zapłacić ustawowe odsetki naliczane od 2010 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wyrok jest nieprawomocny, żadna ze stron nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie składać apelację. O katastrofie ekologicznej nie ma mowy, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z elektrowni Kozienice w miejscowości Świerże Górne. Wyciekło około 9 ton mazutu. Jak zapewniają strażacy, którzy od kilku godzin walczą z wyciekiem, większość substancji przechwyciła podwójna zapora. Dlatego do Wisły przedostały się śladowe ilości mazutu, informuje Agnieszka Kotulek z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Plama przemieszczająca się po wodzie została już ograniczona. Trwa zbieranie tej substancji. Po zebraniu substancji zostanie ona przekazana właścicielowi, czyli wytwórcy tego odpadu, elektrowni. Z informacji przekazanych przez spółkę Enea, właściciela elektrowni w Kozienice, wynika, że wyciek nie stanowi zagrożenia ani dla ludzi, ani dla zwierząt czy roślin. Już wiadomo, że przyczyną wycieku była usterka zaworu w układzie zasilania jednego z kotłów elektrowni. A na koniec serwisu pytania. Może legendy o smokach to wcale nie bajki? Na terenie dzisiejszych Chin naukowcy odkryli szczątki niezwykłego dinozaura. Miał cztery skrzydła i wyjątkowo długie pióra. Należał do gatunku Changiuraptor yangi i był jednym z tak zwanych dinozaurów nieptasich. Był drapieżnikiem, miał ponad metr długości i poruszał się najprawdopodobniej lotem ślizgowym. Miał dwie pary skrzydeł, przednie i tylne, przy łapach. Jego pióra na ogonie mierzyły nawet 30 cm. To rekord wśród dinozaurów nieptasich. Niezwykłe upierzenie pomagało mu precyzyjnie atakować ofiary z powietrza, a także bezpiecznie lądować, uważają odkrywcy z Chin i USA. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Changiuraptor tangi, bardzo ładnie się nazywa. No i szybko potrafiłeś to powtórzyć. A, zapisałeś sobie na tak. Jeszcze coś chcesz zdradzić? To może powiedz co dziś w audycji. To nie, bo ja szczerze mówiąc nie potrafiłabym powtórzyć. Changiuraptor tangi, bardzo sympatyczne zwierzę. A bajkowo będzie u nas także przed jeszcze 17, także proszę być z nami. Jeśli chodzi o pogodę, burze słabną, ale nadal się będą pojawiać. I teraz po kolei na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Kielecczyźnie oraz Lubelszczyźnie, a także na południu i na wschodzie Mazowsza oraz południu Podlasia. Do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu, a także lokalne burze, ale jak właśnie powiedziałem, słabe. W czasie burz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Najcieplej dziś było w Przemyślu, tam w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazywały 30 stopni, a najchłodniej było w Koszalinie i Gdańsku. Stopni tylko 24. Taki Changiuraptor tangi mógłby na przykład zmarznąć. W nocy jeszcze początkowo deszcz i słabe burze na południu Polski, a z czasem wypogodzi się już wszędzie, ale nad ranem skutkować to będzie mgłami w kotlinach górskich. No i ta mgła będzie ograniczać widoczność, to już Państwo wiedzą. Temperatura wyrównana 15-16 stopni, nieco cieplej w Warszawie 17, a nieco chłodniej w Suwałkach i Białymstoku tylko 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42%. Za 849 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive Basic. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 7 minut po godzinie 16. To, co się nie zmienia, to nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Także nie zmienia się adres zd3@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Zapraszamy do Trójki. A co, albo kto się niebawem może zmienić? No na przykład szef Rady Europejskiej. Ale po kolei, czy będzie nim Donald Tusk? Jest na długiej liście nazwisk tak zwanej giełdy. Przywódcy państw Unii Europejskiej zbiorą się dziś o 20, a my porozmawiamy o tym już za chwilę z naszą brukselską korespondentką, a potem także w Pulsie Trójki kwadrans przed 18. A co poza tym w audycji? Obrotny listonosz będzie zarabiał więcej. Poczta Polska zmienia zasady wynagradzania swoich pracowników. Duża część pracowników wprost może na tym skorzystać. Ma być premiowanie w oparciu o konkretne, mierzalne zadania. Podstawowe pytanie jest takie. W jaki sposób te zadania będą określane precyzyjnie? Bo ja dzisiaj nie wiem. I już jest spór pracodawca związki zawodowe. Teoretycznie listonosz może sobie zapalić w czasie pracy i nie przerwać jej. Ale palacze to dla wielu innych firm utrapienie. Nałogowy palacz palący w pracy przepalać może w skali roku nawet 20 dni, a zatem mamy do czynienia z drugim urlopem. Więc nie jest to uczciwe w stosunku do reszty osób pracujących. Więc jeden z szefów wpadł na pomysł dopłacania tym wolnym od nałogu. W ulicznych korkach szybsi, w zaułkach miast sprawniejsi, ale często łamiący podstawowe przepisy ruchu drogowego, które przecież też ich obowiązują. Pan przez to przejście teraz przejedzie, tak? Mhm. Tak, zgodnie z przepisami to jest takie przejście, żeby przejść z rowerem, a nie przejechać. No ale jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę. Gorzej jak ktoś pana przejedzie, bo nie zauważy. Jak? Na zielonym? Rowerzyści. Przyjrzymy się im. Miała być historia jak z bajki, ale co teraz zrobić z tą ziemią obiecaną, no, wręcz darowaną? Sam fakt, który jest podkreślany, że zarówno Egipt, jak i Sudan w ogóle nie komentują sytuacji, nie dziwi. To można traktować jako wygub taty. Kiedy dziecko mówi, że chce być prawdziwą księżniczką, to nie chodzi takiemu dziecku o to, żeby zarządzać ziemią, żeby mieć podwładnych. Brzmi tajemniczo? No bo to rzeczywiście tajemnicza historia, wszystko wyjaśnimy. Ale to nie koniec bajek. Jest człowiek pająk, może być i żołnierz jaszczurka, sprawnie poruszający się po powierzchniach pionowych. A jak przyssawki wzorowane na gekonich przyczepnych blaszkach można wykorzystać w cywilu? W czasie takiego zwykłego sprzątania najzwyklejszego w świecie. Właśnie nie korzystać z jakichś takich dziwnych przyrządów, tylko po prostu zrobić to wszystko samemu. Czyszczenie szyb, nie trzeba by było umocowywać dźwigów na wieżowcach. Przy zepsutych windach, idealne. Trzeba się dostać na jakieś wysokie piętro. W trzech stronach świata przyjrzymy się tajemniczej dla niektórych wspólnocie BRICS, a po 18:00 jak zwykle reportaż. Z jednej strony mam pecha i to finansowego. Uciekaj, idź. A z drugiej strony spadam na cztery łapy. No i tak sobie rozmawiałam kiedyś na Facebooku ze znajomym facebookowym, który powiedział, że jak nie będziesz spełniać swoich marzeń teraz, to kiedy? I że one się spełniają, tylko trzeba im troszkę pomóc. No i ciach. Wymyśliłam sobie Hel, bo myślałam, że jest fajnym miasteczkiem. Jest, ale o problemach naszej bohaterki Państwo usłyszą po 18:00. To niektóre tematy tylko dzisiejszej audycji popołudniowej. Mam nadzieję, że nie tylko łowcy karnetów na OFF Festival potowarzyszą nam przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Upalne, skwarne 3 godziny. Tak, nadal jest w Warszawie, ale jeśli ta burza przyjdzie, to da troszkę odpocząć. Nie narzekamy oczywiście. Lato ma być gorące. Tego się trzymajmy. Zima też. No i taka była zresztą. A to nasza piosenka dnia. Maria Sadowska. Jazz na ulicach. Jakby ktoś nie zanotował, tytuł tego utworu Jazz na ulicach. Zapraszamy do Trójki. Giełda nazwisk ruszyła już dawno. Dziś przywódcy państw Unii Europejskiej zdecydują, kto zostanie nowym szefem unijnej dyplomacji. Czasy trudne, więc i wybór niełatwy, a w kolejce czekają kandydaci także na nowego szefa Rady Europejskiej. Na jednej i na drugiej liście są Polacy, Radosław Sikorski i Donald Tusk. To teraz przenieśmy się do Brukseli, gdzie jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Czy listy kandydatów są długie? To jest pytanie o szanse polskich polityków. Te listy są coraz dłuższe. Od kilku dni naprawdę już są rozciągane do niebotycznych rozmiarów, a to oznacza, że każdy, kto jest na taką listę wpisany, w jakim sensie szansę ma. Każdy kraj proponuje teraz swoje, wysyła do Brukseli swoje typy. Unijni dyplomaci mają też swoje. No i naprawdę trudno dociec, która z tych kandydatur ma szansę rzeczywiście na objęcia, czy to stanowiska szefa unijnej dyplomacji, bądź szefowej, czy przewodniczącego Rady Europejskiej, bądź przewodniczącej. To porozmawiajmy, no jeśli... Beato, o konkretach w takim razie. Donald Tusk, tak. No to nazwisko gorące ostatnich godzin w polskich mediach. Sam mówi, że nie zamierza ustami rzecznika rządu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej rezygnować z fotela premiera. Czy w kontekście poparcia ewentualnie jego kandydatury to jest ważna deklaracja, czy ci, którzy będą ewentualnie decydować o tym, wsłuchują się w takie sygnały? No wydawało się, że wszystko jest jasne i stało się jasne przed kilkoma miesiącami, a później też tygodniami, kiedy premier Donald Tusk jasno powiedział, że nie jest zainteresowany stanowiskiem szefa Rady Europejskiej, a mimo to z jakiegoś powodu ta kandydatura znowu została wyciągnięta i to informacja jest ostatnich dni. Podobno miała poprzeć polskiego premiera niemiecka kanclerz Angela Merkel. No jeżeli teraz mówimy, że go poparła, no to szczególnie nie ryzykujemy, bo niemiecka kanclerz popierała w przeszłości polskiego premiera, wtedy, kiedy ten jasno powiedział, że nie jest zainteresowany. Poza wszystkim samo poparcie Angeli Merkel mocy sprawczej nie ma, choć oczywiście jest ważne, ale myślę sobie, że jeśli patrzeć tak zupełnie obiektywnie, polski premier byłby do zaakceptowania przez kraje północy, no bo Polska w czasie kryzysu trzymała w ryzach finanse publiczne, miała wprawdzie problemy z nadmiernym deficytem, ale niemniej pilnowała tych finansów. Kraje południa też pewnie by zaakceptowali polskiego premiera, bo on nie jest w grupie tych jastrzębi z północy, czyli krajów, które naciskają na dyscyplinę finansową. No i mogłabym też zaryzykować stwierdzenie, że kandydatura nieszczególnie uciążliwa i wielkich protestów pewnie by nie wzbudziła, ale nie zapominajmy, po pierwsze, pierwsze, że warunek ten kluczowy, premier Donald Tusk nie jest zainteresowany tą funkcją, zatem nie ma powodu, żeby znowu był wspominany. No i druga sprawa, jeszcze są inne kraje, które mają własne ambicje. No i to są tak skomplikowane europejskie puzzle. To jest taki, można powiedzieć, ten szczyt to jest wielki przetarg polityczny. Te kandydatury trzeba dopasować do siebie. I nie wykluczam, że znowu podczas tej wielogodzinnej narady, szczyt zaczyna się o 20, pewnie potrwa do rana, gdzieś to nazwisko się pojawi. Natomiast i mam jeszcze jedną informację, ponieważ ja rozmawiałam dzisiaj z wieloma urzędnikami, dyplomatami, także polskimi i zagranicznymi. No i dyplomaci polscy tłumaczyli mi, że informowanie teraz, że premier Donald Tusk jest jeszcze kandydatem, jest szkodliwe dla Polski, bo może zaszkodzić Polsce w staraniu o kluczowe stanowiska w Komisji Europejskiej. Sugeruje się tym samym, że Polska jednak walczy o jakieś kluczowe stanowisko, że ten premier jest wymieniany w gronie kandydatów i może to stanowisko dostać. W momencie, kiedy Polska już chyba przegrywa Radosława Sikorskiego, czyli jedno z kluczowych stanowisk w Komisji, bo raczej polski minister nie ma wielkiego poparcia, dlaczego? By dostać. Przede wszystkim większość państw popiera Włoszkę. Minister spraw zagranicznych, Federica Mogherini, to jest socjalistka i rzeczywiście ma poparcie większości krajów. Chociaż kraje naszego regionu protestują za prorosyjskie sympatie, za to, że jest zwolenniczką gazociągu południowego, to jest tego gazociągu, który będzie omijał Ukrainę i dostarczał gaz z Rosji do Europy. Ale także nie podoba się z kolei taka antyrosyjska postawa polskiego ministra. Czyli po jednej stronie mamy Włoszkę prorosyjską, po drugiej antyrosyjskiego ministra, a jeżeli nie aż tak bardzo antyrosyjskiego, to na pewno tego, który mówi, że należy zdecydowanie postępować z Rosją i nakładać ostrzejsze sankcje za to, co robi na Ukrainie. Zatem jeśli Polska przegrywa tę kandydaturę, no i teraz sugeruje się, że Polska ma szansę na szefa Rady Europejskiej, no to równie dobrze, nie trzeba wcale jej brać pod uwagę przy roszadach komisyjnych i przy obsadzaniu stanowisk ważnych w Komisji Europejskiej. A to, choć dzisiaj nie jest tematem szczytu, to jednak nie bez powodu Jean-Claude Juncker spotyka się z większością dzisiaj unijnych przywódców i też kompletuje sobie swoją komisję. Zatem lepiej byłoby, jak tłumaczyli mi dyplomaci, w momencie, kiedy premier Donald Tusk jasno mówi, że nie chce, to lepiej już nie wyciągać tej kandydatury, a skupić się na zabieganiu jednak o te dobre stanowiska w Komisji Europejskiej, a to dobre stanowisko w Komisji Europejskiej to jest przede wszystkim ważna teka gospodarcza. Przypomnę, Polska oprócz szefa unijnej dyplomacji też na tej swojej liście priorytetów ma energię wciąż, także rynek wewnętrzny, no i konkurencję. Ta konkurencja to wydaje mi się najmniej prawdopodobna, bo to jednak jest takie kluczowe portfolio, które do tej pory dostawał stary kraj członkowski i myślę, że na tym poprzestanie, znaczy ta reguła zostanie dotrzymana, więc energia bądź rynek wewnętrzny to są jednak te kluczowe, ważne stanowiska gospodarcze w Komisji Europejskiej, o które zabiega Polska i martwi się przynajmniej teraz, że może tego stanowiska nie dostać. Szczyt rozpocznie się z opóźnieniem, nie o 18, jak planowano pierwotnie, tylko o 20. Relacje oczywiście także na antenie Trójki. To relacja Beaty Pomeckiej z Brukseli. Bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze jedną krótką informację, bo właśnie dostałam SMS z niemieckich źródeł dyplomatycznych. Otóż najnowsze ustalenia według Berlina, najlepszym taką układanką byłoby Helle Thorning-Schmidt, czyli premier Danii na szefową unijnej dyplomacji, socjalistka, i były premier Estonii Andrus Ansip na przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli tutaj mały kraj, nowy kraj, aczkolwiek nie jest to Chadek, tylko liberał, więc być może w ten sposób uda się jakoś tak pogodzić liberałów, Chadeków, socjalistami. Zastrzegam, że to oczywiście propozycja Berlina, ale przecież kilka razy było już tak, że to, co chciał Berlin, to dostawał. Zobaczymy chyba jutro nad ranem. Właśnie, zobaczymy jutro nad ranem, czy to się spełni. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka, specjalnie dla Trójki, a temat powróci także w Pulsie Trójki. Teraz 22 minuty po 16. To Leny Krawic, oczywiście. 227 trójek. Dzisiaj w wiadomościach informacja o młodym chłopaku jadącym 240 na autostradzie trochę mnie zdziwiła, ale zdumienie ogarnęło mnie, jak zobaczyłem w Warszawie autobus komunikacji miejskiej jadący pod prąd na trzeciego. Na własne oczy. I wyglądało to dość ciekawie na podwójnej ciągłej. I oczywiście w tym miejscu trzeba powiedzieć, nikt nie jest bez winy, więc kto jest, niech rzuci kamieniem, ale przyjrzymy się dziś rowerzystom. Zapraszamy do trójki. Jazda po chodniku, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym, przejeżdżanie przez pasy zamiast przeprowadzenia przez nie roweru. Jazda po zmierzchu bez świateł i niesygnalizowanie na drodze zamiaru skrętu to główne grzechy i grzeszki rowerzystów. Oczywiście nie wszyscy miłośnicy jazdy jednośladem tak postępują, ale tych ignorujących przepisy jest całkiem sporo. Jeżdżę i po ulicy, i po chodniku. Rzadko jeżdżę po ulicy. Czasami jeżdżę, czasami nie. Zależy właśnie, jaki jest ruch. Nagminne nierespektowanie przepisów dotyczących poruszania się rowerzystów po chodnikach. Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Przejeżdżanie po wyznaczonym przejściu dla pieszych. Rowerzysta powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę ulicy, bo wtedy jest pieszym. Pan przez to przejście teraz przejedzie, tak? Mhm. Nie chce mi się schodzić z rowera, ale zwalniam i ostrożnie przejeżdżam mimo wszystko. A tutaj to tak zgodnie z przepisami to jest takie przejście, żeby przejść z rowerem, a nie przejechać. No ale jestem ostrożny, jak nikogo nie przyjadę, to... Gorzej jak ktoś pana przejedzie, bo nie zauważy. Jak? Na zielonym? No na zielonym, a jak samochód skręca, jak pan szybko wjedzie? Też uważam przecież, też patrzę i mam oczy, nie? Mogę zahamować zawsze. Korzystanie z chodnika jest dozwolone tylko wyjątkowo. Nie widzę pieszych i jest duży pas, no to tak, no to mogę sobie przyjechać. Spora grupa rowerzystów, zwłaszcza tych, którzy poruszają się w godzinach największego szczytu w mieście, korzysta z różnych części drogi. Rowerzysta dojeżdża do skrzyżowania, świeci się światło czerwone, to najczęściej wtedy wjeżdża na chodnik, przejeżdża wzdłuż przejścia dla pieszych, znów wjeżdża na chodnik i następnie znów wjeżdża na jezdnię. No tak robić nie wolno. Przede wszystkim korzystają na przykład z jezdni, gdy obok jest ścieżka dla rowerów. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jest to rzecz w ogóle niezgodna z przepisami i więcej nawet. Zagraża bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czy taki dżentelmen na rowerze, który ma głowę pochyloną, patrzy na przednie koło, czy on w ogóle widzi, co dzieje się z przodu przed nim? Tacy rowerzyści sportowi i kurierzy rowerowi, którzy jeżdżą szybko na rowerach. Karol Mocniak, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. To jednak odnajdują się w ruchu miejskim. Oni, jeżeli komuś zagrażają, to przede wszystkim sobie i myślę, że osoby, które poruszają się bardzo szybko w ruchu ulicznym na rowerach nie stanowią problemu, dopóki poruszają się po jezdni. Rower, ten pana nie ma żadnego światła? Teraz nie, no w dzień nie, no dlatego jadę po chodniku. Co z oświetleniem, bo kiedyś był taki przepis, który nakazywał, żeby każdy rower miał światło białe z przodu i światło czerwone z tyłu. I to był bardzo dobry przepis. W przypadku rowerzystów nastąpiła tutaj nowelizacja. Rower powinien być wyposażony w oświetlenie zewnętrzne. Patrz, światło barwy białej bądź też żółtej, selektywnej skierowane do przodu i światło barwy czerwonej skierowane do tyłu, ale tylko wtedy, gdy rowerzysta porusza się w warunkach niedostatecznej widoczności, a więc w nocy, bądź też zmniejszonej przejrzystości powietrza, gdy występują opady atmosferyczne w postaci deszczu, śniegu, gradu, mgły. Zaczynam coraz bardziej obserwować tutaj w ruchu miejskim takie zjawisko, że rowerzyści w ogóle nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Patrzy, wydaje mu się, że na drodze poprzeczny nikogo nie ma, no to na pedały, gazu, przejeżdża. Jest to po prostu prowokowanie nieszczęścia. Jazda z komórką przy uchu. Rowerzyście chyba jeszcze nikt niczego nie wlepił, żadnego mandatu. Ale jest to wykroczenie i za to wykroczenie rowerzysta może zapłacić mandat karny w wysokości 200 zł. Oczywiście nie otrzyma punktów karnych, dlatego że nie prowadzi pojazdu samochodowego. Jest jeszcze oprócz tego specjalna norma prawna skierowana do rowerzystów, która zabrania im kierowania rowerem za pomocą wyłącznie jednej ręki. Także obie ręce zasadniczo podczas jazdy powinny znajdować się na kierownicy. Oczywiście podrapanie w ucho jest możliwe. O grzechy rowerzystów pytał Tomasz Jeleński i o to chodzi. Byle gdzie? Tak. Byle jak? Nie. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować.

Chodzi o drogi rowerowe. Bardzo często jest tak, że one są pełne jakichś takich krawężników i w ogóle wielkich dziur, czy coś w tym rodzaju. I po prostu dlatego rowerzyści korzystają niekiedy normalnie z ulicy. I warto by było, żeby te drogi rowerowe były po prostu w miastach równe. Bo to często są tylko drogi rowerowe z nazwy. To zrozumiałe. Oczywiście chodzi o to, żeby poruszając się po jezdniach między samochodami, rowerzyści także przestrzegali przepisów, jak wszyscy. Chanson au what? Za 23 minuty, godzina 17. Na rowerze czasami też listonosz. Zapraszamy do Trójki. Jeśli dostarczy list, to otrzyma premię. Jeśli wrzuci tylko awizo do skrzynki, to premii nie dostanie. Tak w uproszczeniu ma wyglądać nowy system płac listonoszy. Poczta Polska chce wprowadzić motywacyjny system wynagrodzeń. Oprócz podstawy pensji, listonosze mają dostawać premię za efektywność. Wysokość premii ma być uzależniona od wyników firmy. Związki zawodowe widzą w zmianach próbę zaoszczędzenia kosztem pracowników najniższego szczebla. Sama poczta zasłania się dobrem klienta. A jak z doręczaniem bywa, sami wiemy. Czasami jest tak, że na przykład jest leniwy listonosz i na przykład zamiast zadzwonić, że przesyłka jest, to zostawia tylko awizo. Myślę, że cały czas, mimo oczywistego postępu, który nastąpił... Ekonomista profesor Witold Orłowski. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak działa Poczta Polska i myślę, że system motywujący do pracy jest właściwym rozwiązaniem, że Poczta Polska musi się nadal zmieniać bardziej intensywnie niż do tej pory, bo musi po prostu być naprawdę w stanie działać w sposób sprawny, konkurencyjny. Obawiam się, że jak bardzo często w takiej sytuacji związki zawodowe, które przede wszystkim myślą o pewnym komforcie swoich członków, a nie o tym, jak działa firma, no będą dość niechętne zmianom. Natomiast myślę, że warto, żeby wszyscy na Poczcie Polskiej zrozumieli, że oczekujemy lepszego działania poczty. Nasz jest od wielu, wielu lat ten sam, bardzo miły i bardzo obowiązkowy. Zawsze przychodzi przed 12. On już zna wszystkich lokatorów i rozkłada prawidłowo. A jak kurierzy przychodzą, to się nie orientują. Podstawowe pytanie jest takie. W jaki sposób te zadania będą określane precyzyjnie? Sławomir Redmer, NSZZ Pracowników Łączności. Ja dzisiaj nie wiem, czy listonosz to będzie miał, nie wiem, za doręczanie listu konkretnie, czy zwykłego listu ekonomicznego, czy tylko poleconego, czy za paczkę, czy za pocztek, czy za sprzedaż usług finansowych, czy za założenie konta i tak dalej. My tego na dzisiaj nie wiemy. I jak to będzie mierzone? W nowym systemie wprowadzamy możliwość wynagradzania prowizyjnego pracowników. Rzecznik prasowy Krajowy Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski. Osoby, które będą widziały konkretny, wymierny wynik w postaci prowizji od sprzedanych usług, będą bardziej zainteresowane zwiększeniem skali swojej sprzedaży, swojego działania. No ale czy to nie zamieni listonoszy w akwizytorów bankowych? Kilkuset naszych listonoszy już dzisiaj jest wyposażonych w smartfony, dzięki którym na miejscu w domu klienta, jeśli wyrazią takie życzenie, mogą zawrzeć polisę komunikacyjną. I to jest kierunek, w którym Poczta Polska będzie podążała, bo nie ma innej drogi. Listów papierowych będzie coraz mniej. Czy listonosze wystarczająco dużo zarabiają? Chyba nie za dużo. Dlatego zawsze uważam, że lokatorzy powinni mikołajowe dorzucić, bo to zwiększa więź, sympatię listonosza. My mamy w poczcie dzisiaj taką sytuację, że z jednej strony jest zarząd bardzo dobrze wynagradzany, jest grupa dyrektorów tego top managementu, która myślę, że też już jest dobrze wynagradzana. No i te 8% pracowników, którzy zarabiają słabo. Zarząd mówi tak, jak będziemy was motywować, będzie rosła wydajność, będzie rosła sprzedaż, to będziemy w większym stopniu niż dotąd dzielili się z wami zyskami. Tak? Czyli jak więcej wypracujemy, będzie więcej na fundusz płac i będziecie więcej zarabiać. Ale ta wiara nie jest bezwzględna, bo jesteśmy szalenie sceptyczni. Można będzie ustalić tak poziom zadań tak zwanych premiowych. Bogumił Nowicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Że one będą niewykonalne dla pracowników, w związku z tym pracownik będzie pozbawiony premii. Będzie można to robić w naszym odczuciu w wymiarze masowym. I w związku z tym, jeżeli kadra menedżerska popełni jakieś błędy biznesowe, to znaczy przegra jakiś przetarg, to będzie mogła załatać te utracone przez pocztę 50 milionów ustawieniem wyższej poprzeczki zadań premiowych, które będą niewykonalne dla pracowników. Poczta nie jest głównie po to, żeby zapewnić komfort swoim pracownikom, tylko po to, żeby wykonywać pewne usługi i musi je wykonywać w sposób sprawny. Negocjacje na temat nowego systemu płac mają się rozpocząć w sierpniu, a będą obowiązywać dopiero za jakiś czas. Może się okazać, że listonosz z gazetą przyniesie także ofertę bankową i ubezpieczeniową. A tę relację przygotowała dla Państwa Magdalena Karczewska. A to już Robert Plant. Za chwilę zacznie śpiewać. No, śpiewać to może tak za dużo powiedziane. Najpierw zaczął troszkę wyjść. Dressed it up with love, I'll cross the seven seas to you. Will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Filled with love, I love the cares all before, the passion and the flood. I lie beneath the rainbow, now your tears have gone, and I'll sing my song for you, and I'll carry on. Oczywiście kochamy Roberta Planta miłością ogromną. To nagranie nosi tytuł Rainbow. Słuchacz napisał oburzony, że przepis, który nakazuje rowerzystom przeprowadzania nie roweru, a nie przejeżdżanie przez pasy, to najbardziej kretyński rower. Przepis oczywiście. No, pozwoli pan, że się z panem nie zgodzę. Jednak szybkość przelotu przed szybą samochodu ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w miastach. No, to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ale chodzi o to, żeby wszystkim użytkownikom dróg podróżowało się jednakowo wygodnie. A może dożyjemy kiedyś takich czasów, że rowerzyści będą mieć całą sieć ścieżek rowerowych i nikt nie będzie narzekał. Grupa Poluzjanci. Teraz, a za chwilę... Za chwilę Trzy strony świata. I Ernest Zozoń. Już miałem przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen. Do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale. Żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Bożką wciąż się wyrwać. Planą tam stąd myśli to może. Dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni. Marzeń uczą nas reklamy, takie same wszyscy mamy. W trendy zaplątani, ale ja chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Boską wciąż cię wyrwać. Długą nam stąd myśli chcą. To chyba znak, że ten świat grubo gdzieś się... No, dostałem nawet zdjęcia tej karawany, kawalkady holenderskich samochodów. Rzeczywiście wygląda to intrygująco. Może ktoś wie, o co chodzi, proszę dać znać. Teraz za 11,5 minuty 17. Brazylia, Rosja, Chiny, Indie i RPA to państwa tworzące międzynarodową wspólnotę pod nazwą BRICS. Już 6. szczyt tych państw odbywa się w Brazylii. Czy tak dalekie od siebie państwa mogą być sobie bliskie? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. U nas ogromny objem. Nasza współpraca jest bardzo pokaźna i rośnie z roku na rok. Mówił na oficjalnym otwarciu szczytu państw BRICS rosyjski prezydent Władimir Putin. Podobne słowa wygłaszali inni przywódcy, którzy na szczyt przyjechali. ale po kolei. Annual BRICS Summit. Prime Minister Narendra Modi to arrive here in for the 6th BRICS Summit. I temu Rosja planuje podnieść na samicie BRICS. Po raz pierwszy jako BRIC państwa te spotkały się na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2006 roku. Rok później miało miejsce kolejne spotkanie również z okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W 2011 roku do grupy dołączyło RPA i do pierwszych liter angielskich nazw państw dotychczas w Organizacji Zjednoczonych można było dopisać jeszcze S. I tak już mamy BRICS, czyli BRICS. The BRICS corporations have państwa rozrzucone po globie, ale w sumie wytwarzają 1/5 światowego PKB i obejmują blisko 40% ludności na świecie. Zatem siła jest. Choć no właśnie. Czy są w stanie dotychczasową międzynarodową strukturę zakłócić? Nasze państwa występują z tej samej pozycji wobec wielu światowych problemów. Mówił na właśnie odbywającym się w Brazylii szczycie BRICS Władimir Putin. Do tego dodawał we wcześniejszym wywiadzie, że ma nadzieję na tym właśnie forum znaleźć sposoby, by przeciwstawić się sankcjom, jakie stosują Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wobec niektórych państw, w domyśle także Rosji. To politycznie, a ekonomicznie? Członkowie wspólnoty podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Wspólnego Banku Rozwoju i Funduszu Rezerwowego. Ich wspólny bank ma mieć do dyspozycji 100 miliardów dolarów. Nowy fundusz tyle samo. Plany ogłosiła prezydent Brazylii Dilma Rousseff podczas szczytu w brazylijskim mieście Fortaleza. Zdaniem obserwatorów jest to próba uniezależnienia się od międzynarodowych finansów. Państwa BRICS skarżyły się, że mają zbyt ograniczone prawa głosu w dużych instytucjach finansowych. Siedzibą banku będzie Szanghaj. Pierwszy prezes ma pochodzić z Indii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A moim gościem jest Artur Gradziuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Różne politycznie, kulturowo, gospodarczo państwa, co je połączyło? Myślę, że takie główne spoiwo, które łączy te państwa, to taka retoryka antyzachodnia, bo jednak te kraje to są duże, aspirujące potęgi regionalne. Niektóre kraje jak Chiny to również aspirują do miana potęgi globalnej i nie podoba im się taki ład, w którym dominują Stany Zjednoczone czy szerzej Zachód. I to jest w zasadzie to, co obserwowaliśmy przez te ostatnie kilka lat, jak te państwa zaczęły regularnie się spotykać, to co ich łączy najbardziej, to przede wszystkim taka retoryka antyzachodnia, antyamerykańska, plus jakieś takie próby nawoływania o zmianę ładu międzynarodowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o udział tych państw w takich instytucjach międzynarodowych, jak właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. A czy one nie pokłócą się o przywództwo w tej organizacji? Bo mamy tak, mocnego gracza, jakim są Chiny, mocnego gracza, jakim są Indie, no i mocnego gracza, jakim są Rosjanie. Ja myślę, że nawet tym najmocniejszym graczom w tej grupie zależy na tym, żeby się nie pokłócić, żeby nie podkreślać za mocno swojego przywództwa i wydaje mi się, że tego typu spotkania i jakby dbałość o komunikaty z tych spotkań świadczy o tym, że no, te państwa starają się zachować tę równowagę, aczkolwiek wiadomo, że tutaj są i mocniejsi i słabsi gracze, bo do tego grona na przykład no, dosyć dziwnie nie pasuje Republika Południowej tak, Afryki. Natomiast starają się te państwa jakby zachować pewną równowagę swojego potencjału, przynajmniej na tym poziomie deklaratywnym, po to, żeby jakby zachować u tych mniejszych partnerów wolę dalszej współpracy w ramach tego forum i żeby być mocniejszym wobec właśnie tego Zachodu, który jakby łączy te państwa w ramach takiej formuły jak BRICS. Czy ta społeczność międzynarodowa, czy ta grupa międzynarodowa może takim, jak używa hasła, zmienić globalną architekturę polityczną, czy jeszcze dla niej za wcześnie? No, mi się wydaje, że jeszcze za wcześnie jest, bo jednak te państwa bardzo się różnią między sobą. Mamy tutaj na przykład dwa takie państwa, które są niedemokratyczne, jak Chiny czy Rosja. pomimo tego, że są wybory prezydenckie, parlamentarne w Rosji, wiemy, jak ta demokracja w Rosji wygląda i mamy państwa demokratyczne, takie jak Indie, największa demokracja na świecie, Brazylia czy RPA. Tak. Są też to państwa o zgoła odmiennych gospodarkach, systemach gospodarczych, więc jest wiele takich różnic. Natomiast one chcą rozmawiać, chcą poszukiwać wspólnych płaszczyzn do współpracy i chcą tworzyć pewną taką, to za duże słowo może, ale opozycję wobec zastanych norm, bo jednak ten porządek międzynarodowy, ten porządek instytucjonalny, czy to jeżeli chodzi o ONZ, czy to chodzi o, jeżeli chodzi o międzynarodowe instytucje finansowe, to był porządek tworzony przez te państwa Zachodu. Tak, to prawda. I w ramach, i te państwa, które tworzą grupę BRICS, jakby przystąpiły do już ustalonego porządku. Natomiast one chcą też uczestniczyć coraz szerzej w tworzeniu nowego porządku, w zmianach istniejącego porządku, między innymi poprzez zmiany w ich udziale w takich instytucjach jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ale to jest dosyć trudne, bo proces polityczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, jest dosyć skomplikowany. Dosyć płynnie przeszedł pan od polityki do kwestii zasadniczej, czyli do pieniędzy. Tworzą one, owe państwa, strukturę finansową. To jest struktura z przyszłością? Mi się wydaje, że to jest struktura z przyszłością, aczkolwiek nie należy oczekiwać jakichś konkretnych rezultatów działalności tej nowej struktury. Mówimy tutaj o banku BRICS. Tak. A w zasadzie nie o banku BRICS, tylko o banku, który się nazywa New Development Bank, Nowy Bank Rozwoju. Tak. Celowo jest taka nazwa tego banku, bo taka nazwa umożliwia przystąpienie do tej inicjatywy nie tylko państwom BRICS, tylko też innym państwom, które chcą się przyłączyć do tej inicjatywy. To jest struktura o tyle z przyszłością, że zadeklarowano pewne środki pieniężne. 100 miliardów się mówi, tak? 100 miliardów, ale to jest taka... Komunikat prasowy to niesie, tak? No ale jeżeli spojrzymy na porozumienie zawarte w Fortalezie, to w zasadzie można mówić, że o takiej kwocie 50 miliardów. Mm-hmm. Te pozostałe 50 to może w przyszłości, może inne państwa, które dołączą się do tej inicjatywy, też uzupełnią tę kwotę. Natomiast de facto do roku 2020 te 5 państw BRICS ma wpłacić po 2 miliardy dolarów, czyli w sumie to będzie 10 miliardów. A to, czy więcej środków będzie uruchomionych, zależy od tego, od rozwoju tej inicjatywy, od tego, czy będzie wystarczająca ilość projektów, które poprzez ten nowy bank rozwoju będzie finansowany. A czy tu nie będzie jakiejś nierównowagi finansowej? Bo patrząc na te państwa, to mamy mocarstwo finansowe, jakim są w tej chwili Chiny. Nieźle notowane są finansowo również Indie. No a reszta to tak... No to prawda, rzeczywiście patrząc na potencjał finansowy tych różnych państw, on jest różnorodny. Natomiast właśnie wracając do tego wątku, o którym pan wspomniał, żeby tutaj nie było takiej dominacji jednej strony, to w porozumieniu o utworzeniu tego banku przyjęto, że wkład tych państw w ten nowy bank będzie równy, po 10 miliardów dolarów, tak żeby zachować równowagę, nie proporcje, tylko równowagę między wszystkimi państwami tej inicjatywy i żeby nie było dominacji na przykład Chin, które wiadomo, jeżeli chodzi o potencjał finansowy w obecnej chwili, to jest najmocniejszy kraj. A gdzie będą wydawane te pieniądze? W Afryce? To znaczy, generalnie założenie jest takie, że pieniądze mają być przeznaczone na projekty infrastrukturalne, drogi, lotniska, telekomunikacja i tak dalej, w krajach rozwijających się. Czyli Afryka też, ale nie tylko Afryka, wydaje mi się, że Ameryka Łacińska, Azja, ale zobaczymy, bo zgodnie z tym, co można przypuszczać, jak ten bank będzie funkcjonować, najwcześniej za 2 lata pierwszy projekt może być uruchomiony, bo jeszcze wiele spraw organizacyjnych jest do ustalenia. Artur Gradziuk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim gościem. Nasze audycje dostępne są również na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka. A na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy. 3 strony świata. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 169. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. Smart TV LG 42 cale 3D 500 Hz wbudowane Wi-Fi za 1890. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn. Jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj, rób zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Żegnamy reklamy. Jest 17. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i Christian Hanke. To jest wciąż środa, 16 lipca. Czas na serwis. Małgorzata Spór. Parafianie negocjują z prorosyjskimi separatystami uwolnienie porwanego księdza. Został uprowadzony wczoraj koło Doniecka. Hamas zgodził się na rozmowy z władzami egipskimi. To one prowadzą negocjacje w sprawie najnowszego konfliktu na Bliskim Wschodzie. W tym serwisie także wrócimy do problemu z kierowcami jeżdżącymi pod wpływem narkotyków. Policja przyznaje, że takich przypadków jest coraz więcej. Prorosyjscy separatyści ogłosili w Doniecku stan wojenny i godzinę policyjną. Decyzję w tej sprawie wydał samozwańczy minister obrony rebeliantów Igor Strzałkow. Jak sam wyjaśnił w rozkazie opublikowanym na jednym z portali społecznościowych, kroki te podejmowane są ze względu na bezpieczeństwo i dobro cywilnych mieszkańców miasta. Wczoraj separatyści porwali proboszcza jednej z parafii w Doniecku, księdza Wiktora Wąsowicza, duchownego polskiego pochodzenia. Jak informuje Polskie Radio, biskup senior Marian Buczek z Ukrainy, ksiądz być może jeszcze dziś zostanie uwolniony. O pomoc poproszono i miejscową nuncjaturę i świeckie władze, ale negocjacje w sprawie porwanego księdza prowadzą teraz jego parafianie. Dzisiaj były rozmowy już takie dosyć konkretne, tymi przedstawicielami tych tzw. samozwańczych władz. Sami ci przyszli do parafii, którzy porwali księdza. No i mamy wrażenie, że po tych rozmowach wszystko idzie ku dobremu rozwiązaniu sprawy. Parafianie najbardziej chyba teraz tutaj decydują. 39-letni ksiądz Wiktor Wąsowicz jechał z Doniecka do Gorłówki, aby odprawić mszę. Wcześniej nigdy nie miał problemów z separatystami. Hamas będzie rozmawiał z władzami egipskimi, które prowadzą mediacje dotyczące konfliktu tego ugrupowania z Izraelem. Do spotkania pierwszego ma dojść wieczorem. Kair wcześniej zaproponował 48-godzinne zawieszenie broni, ale obie strony te propozycje odrzuciły. Izraelska armia bombarduje kolejne cele Hamasu. Palestyńczycy odpowiadają atakami rakietowymi. Mieszkańcy Gazy zastanawiają się, kiedy na ulicach pojawią się izraelskie czołgi. Jest tam także nasz specjalny wysłannik. Izraelskie samoloty dwukrotnie w ostatnich minutach zbombardowały port w Gazie. Teraz widać w tym miejscu kłęby czarnego dymu, a zaraz po eksplozji bomby na miejsce zbiegli się Palestyńczycy, którzy byli w okolicznych budynkach. Eksplozje słychać też na północy. To właśnie mieszkańców północnej Gazy Izrael wzywał w ostatnim czasie do ewakuacji. W odpowiedzi Hamas wystrzelił kolejne rakiety, które po południu spadały na okoliczne izraelskie miasta, takie jak Ashkelon, aż do Tlechawim czy Berszewa. Przedstawiciele ugrupowania oficjalnie poinformowali też Egipt, że odrzucają wcześniejszą propozycję rozejmu z Izraelem. Ulice Strefy Gazy są puste. W kilku miejscach